гадзіны. У эфіры радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенныя аперацыі супраць Грузіі, заявіўшы, што агрэсар панёс пакаранне, і мэты Масквы былі дасягнутыя. Грузінскія афіцыйныя асобы паведамляюць, што расійская авіяцыя працягвае бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Да таго, як развіваліся падзеі, мы вернемся неўзабаве. А сёння ў Тбілісі перад будынкам парламенту адбыўся шматтысячны мітынг, падчас якога прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі паведаміў аб рашэнні Грузіі выйсці з садружнасці незалежных дзяржаваў. Вось што ён сказаў пра гэта на прэсавай канферэнцыі пасля мітынгу. Мы, безумоўна, мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам. Саакашвілі запэўніў, што вяртання ў Савецкі Саюз няма. Людзі, якія нас бамбавалі, хацелі вяртання Савецкага Саюзу. Прэзідэнт Пуцін 2 гады таму заявіў, што распад СССР быў найбольшай геапалітычнай трагедыяй 20-га стагоддзя. А я думаю, што гэта была вельмі шчаслівая падзея і што мы больш ніколі не вернемся ў Савецкі Саюз. Заявіў Міхаіл Саакашвілі. За развіццём канфлікту на Каўказе сёння сушыць мой калега Сергей Шупа. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння ў Крамлі абвясціў пра свой загад спыніць расійскія ваенныя аперацыі ў Грузіі. Тым часам, як прадстаўнікі вайсковага камандавання цвердзяць, што расійскія часткі ўсё яшчэ выконваюць некаторыя задачы. Вось з якой заявай сёння выступіў Мядзведзеў. Я прыняў рашэнне завершыць аперацыю по прынуждэнню грузінскіх властей к міру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении. Пасля заявы Мядзведзева прэм'ер-міністр Грузіі Ладо Гургянідзе сказаў агенцтву Reuters, што патрабуецца дадатковыя сведчанні, якія пацвердзілі спыненне ваенных дзеянняў і што Грузія надалей застаецца, цытую, «гатовая да ўсяго». Тым часам намеснік начальніка расійскага генштабу Анатоль Нагавіцын паведаміў, што расійскія сілы працягнуць выкананне задачаў, застаючыся на пазіцыях, дзе яны былі падчас абвяшчэння загаду. Если мы получили команду на прекращение огня, это не значит, что мы прекратили все действия, в частности, разведывательные и так далее. Это было бы просто неблагоразумно. Мы стараемся контролировать ситуацию и принципиально важно ждем реакции грузинской стороны. Пазней сёння Мядзведзеў сустрэўся ў Маскве з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, разам з Арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуюць быць пасярэднікамі ў справе спынення канфлікту. L'annonce de la cessation des activités. Абвяшчэнне аб спыненні расейцамі ваенных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі. Александр Стуб, міністр замежных справаў Фінляндыі, якая цяпер старшынюе ў АБСЭ, паведаміў у панядзелак, што грузінскі ўрад падпісаў запрапанаваную АБСЭ еўразвязам прапанову аб спыненні агню і выказаў асцярожны аптымізм, што на гэты план пагодзіцца і Расія. Нягледзячы на заяву расійскага прэзідэнта, грузінскія афіцыйныя асобы паведамілі, што расійская авіяцыя сёння працягвала бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Паведамляецца таксама, што артылерыйская страляніна надалей чуецца ў горы, які апошнімі днямі неаднаразова бамбаваўся расійскай авіяцыяй. Сёння раніцай пачаўся наступ абхазскіх фармаванняў на грузінскія сілы ў Кадорскай цясніне, адзінай мясцовасці Абхазіі, якая застаецца пад грузінскім кантролем. Абхазскія ўлады цвердзяць, што расійскія вайскоўцы ў гэтай аперацыі не ўдзельнічаюць. Сергей Шупа пра расійска-грузінскі канфлікт. За развіццём падзеяў сачыце ў выпусках навінаў. Вайна на Каўказе сёння тэма дня і на нашым сайце свабода.орг. Амбасадар Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у паўднёвай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. З падрабязнасцямі Іна Студзенская. На прэсавай канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечаная падзеям у паўднёвай Асетыі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя, і выступіў з крытыкай пазіцыі беларускіх уладаў. Нам очень непонятно, что государственные власти или органы Беларуси хранят такое скромное... Нам вельми незразумело, что державные влады, органы Беларуси заховывают такое стипло-маукливое молчание. Стиплое вельми. Правда, другорадный чиновник Министерства замежных справ Беларуси выказал заклопоченность в связи с падеями у Паўднёвай Асетии, але другой ступени. А кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі ў сённяшняй інтэрнэт-газеце ёрнічы на конт расейскага боку, што яны, маўляў, нічога не могуць, не блякавалі змора, не ўдарылі па вузлах сувязі і гэтак далей. Навошта ёрнічаць? Над гэтым делам? Спадар Сурыкаў меў на ўвазе артыкул Александра Зімоўскага «Міша і Мядвед» у інтэрнэт-газеце «Беларускія навіны». Што да пазіцыі Расійскай Федэрацыі, то ў выпадку непрыемнасцяў для Беларусі яна заўсёды падтрымлівае сваю саюзніцу ў міжнародных арганізацыях, падкрэсліў спадар Сурыкаў. Когда вводятся экономические санкции против Беларуси, Россия всегда выступает. Калі вводятся экономичные санкции супраць Беларуси, Россия заўсёды выступает их противником. Калі международные организации из инициативы некоторых краинов начинают абмярковаць правы беларускіх грамадзянаў, адсутнасць правоў человека у Беларуси, мы падтрымліваем заўсёды Беларусь и обороняем гучно, як и повинно быть. А гэта сціплае маўчанне нас озадачвае. Мы думали, что докладней трэба выказываться по пытаннях, якія відавочна і зразумелыя, тым больш саюзнікам. Которые очевидно понятны, тем более саюзнікам. Амбасадар нагадаў, што Беларусь і Расія будуюць саюзную дзяржаву. Такім чынам, грамадзяне Расіі, якія трапілі ў гуманітарную катастрофу, яны ж некаторым чынам і грамадзяне Беларусі. У той жа час спадар Сурыкаў разумее, што хоць насамрэч Беларусь і Расія саюзная дзяржава, юрыдычна яна яшчэ не аформлена, і Канстытуцыя Беларусі забараняе выкарыстанне войскаў па-за межамі краіны. Краіну-саюзніцу ён упікнуў. Гуманітарная составляюча магла б прысутнічаць з беларускай стороны. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабывала Іна Студзенская. Што сёння кажуць пра развіццё расійска-грузінскага канфлікту беларускія апазіцыйныя і праўладныя палітыкі? Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька лічыць, што Александр Лукашэнка ўзмацняе свае пазіцыі ў выніку расійска-грузінскага канфлікту. Калі заходзіць за інтарэсаў Лукашэнка, то ён якраз атрымоўвае палітычныя дывідэнды ад таго, што там адбываецца. Яго пазіцыі якраз узмацняюцца у перамовах з Расіяй. Расія мушана зараз будзе шукаць саюзнікаў у Еўропі і на постсавецкай прасторы, і Лукашэнка будзе гандляваць. Гэта значыць, што эканамічныя прэтэнзіі Расіі могуць паслабець на некаторы прамежак часу. Дрэнна і другое, што зараз увага міжнароднай супольнасці будзе фокусірвацца зноў жа на Каўказе, а не на парламенцкай выбарчай кампаніі, якая ідзе ў Беларусі. Чаму, на вашу думку, афіцыйная Беларусь усе гэтыя дні ніяк не рэагуе і не праяўляе ніяк сваёй, ну, хаця бы прыхільнасці прарасійскай? Фактар часу працуе на Лукашэнка. Ён чакае прапанову з боку Расіі. Як толькі будуць названы, Лукашэнка адразу заявіць усё, што неабходна. Гаварыў Анатоль Лебедзька. Намеснік старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях СНД Анатоль Красуцкі лічыць, што канфлікт у Паўднёвай Асетыі быў патрэбны кіраўніцтву Грузіі. Говорить о том, что он был непредсказуем. Говорить про то, что конфликт был непредсказуемым, было бы фальшиво. Прикрытием была фраза про захование целостности краины. Больше глубинная полягает тем, что после затихания конфликта у Чечни певным силам необходимый был новый очаг напруженности на паўднёвых межах России. Керавництву Грузии было зацікавлено побить две карты. Под этой подставой обновить целостность краины, войти в НАТО и продемонстрировать свою незалежность от позиции России. Однако я думаю, что этот конфликт политично навряд ли в ближайший час будет потушены. Я маю на увазе, что в военной части он может быть потушены, а у политической еще долго будет серьезной проблемой. На политической он, конечно, будет очень еще серьезной проблемой. З дэпутатам Анатолем Красуцкім гутарыў Віталь Цыганкоў. Канфлікту Грузіі і Расіі прысвечаная і экспертыза свабоды. Як краіны СНД рэагуюць на расійска-грузінскую вайну? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў расійска-грузінскім канфлікце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў, менскі палітолях Андрэй Фёдараў і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Хто вінаваты ў ваенных дзеяннях у Грузіі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Грузия больше виновата, чем и Россия. Гвалт – это опошний аргумент некомпетентности. Россия выкористовывает войну с метой оккупации Грузии и измены режима, який не задовольняет российское керавництво, и это бедоводшно. Если военные россияне пошли на какие-то действия, там бомбежку, то значит на то были какие-то веские серьезные обоснования. Осетия – это часть Грузии. Россия не имела права вводить туда свои войска. Необходимо было в этой ситуации дать мандат миротворцам, независимому государству, например, Швеции, а не России, которая имеет прямые интересы. Керавництво, мабуть, Грузии. Треба было помирить один с другим народ. Они же в сутности сказать один народ. Что им делить? Только Грузия. Короче говоря, Америка ими командует. А Америка же, знаете, как везде же. Россия бомбить, значит, надо. Мне кажется, американцы все равно лезут. НАТО не прошло. Другими способами пытаются там изнутри. У России тоже есть нервы. Сколько можно терпеть? Тут вся вина лежит на России. И она не может никак смириться с тем, что Грузия и иные соседние страны собираются вступать в НАТО. Да я думаю, что виноваты обе стороны. И Грузия, и Осетия. А Россия поддерживает тех, кто больше перешел на ее сторону. Кто первый начал? Грузия начал на Осетию напал. Миротворческие силы всего трогать. Россия не хочет терять Грузию, потому что это Кавказ. Гражданство дает. Грузинская страна, своя страна не хочет терять. А там это Южная Осетия находится внутри Грузии. Как у нас Азербайджан и Карабахский конфликт. Виноват Саакашвили. Так не делается. Бомбить города, села. Ты воюешь, воюй. Где у тебя территория есть? Он специально это сделал, чтобы выгнать этот народ, а потом свой народ туда поставить. Я так понимаю. Правительство, наверное, же виновато. Грузины, они же первые напали. На осетинцев. Они хотят отделиться. Это не знают даже великие лидеры политические, потому что все обманывают друг друга. Все. А пытание на улицах Гомеля. У эфіры «Радио Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенную аперацыю супраць Грузіі. Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія выходзіць з СНД і заклікаў да такога ж кроку Украіну і іншыя краіны садружнасці. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у паўднёвай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 суток активистку молодого фронта Людзвісю Атакулову за пикету подтримку Грузии каля российской амбасады. У Вильне активисты молодого фронта разом с мясцовыми белорусами пикетовали российскую амбасаду с плакатами «Грузия повинна быть свободной». Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. «Повинна быть зроблена все, как она прошла открыто, демократично, у полной отповедности с белорусским законодавством», заявил керовник Беларуси. У Шклове почался суд над выдавцом незалежной газеты «Шкловские новины» Александром Шарбаком, якого обвинувают у знявазе гонару годнасці і дзелавой рэпутацыі супрацоўніка холдынгу «Аблён». Працягваем праграму. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву на 10 сутак. Дзяўчына абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Яе затрымалі 11 жніўня разам з некалькімі паплечнікамі каля будынку расійскай амбасады, дзе яны выказвалі салідарнасць з Грузіяй у яе канфлікце з Расіяй. Перадае Любоў Лунёва. Людвісю Атакулаву привезли на суд на початку працовного дня. Ее поплечники пришли после 9 раницы и чекали, коли привезут Людвісю на ганку суду. Прозгодину яны убачили, как милиционты выводят девчину с будинку и саджают у машину. Людвіся поспела крикнуть, что ей дали 10 суток. Нагадаю, 11 жнивня некалькі активистов молодого фронта провели пикет на супраць будинку российской амбасады. Яны тримали растяжки с потребованием спынить агрессию супраць незалежной Грузии и плакаты с фотоздымками из места боев. Апроч того, молодофронтовцы передали у амбасаду петицию, у якой закликали российские улады сярод іншага перегледзеть знешнеполитичную доктрину и спынить информационную кампанию российских СМИ, якая створает негативный образ Грузии. Супрацовники милиции затримали некалькі человек и доставили их у милицию центрального района Менску. Неполнолетних оттуль завезли у дитячий спецприемник-размерковальник, а Людвісю Атакулаву Акулаву у турму на вуліцы Акрэсціна. Непаўналетніх потым са спецпрыёмніка забралі бацькі. Цягам месяцу адміністрацыйныя пратаколы на іх будуць разглядаць камісіі выканкамаў па месцы жыхарства. Гаворыць паплечніца Людвісі Наста Палажанка. Суд у нас абсолютно не здивил. Безумовно, мы сподівалися на нечто лепше. Може, навіть на штраф, покольки до сих пор улади державної СМІ не визначилися у своїй позиції цього конфлікту. Але при цьому всім улада не придумавши нічого нового, знову продемонструвала всю свою сутність і абсурдність. Вся ця ситуація обридла, але будемо змагатися далі. Тим часом у турмі на вулиці Акрэсціна 7 суток арешту за удел у святкуванні 1 травня відбувають Змітір Дашкевич і Артур Фінкевич. Хлопці маюць галадоўку. Наста Палажанка аднесла ім ваду і паспела крыкнуць некалькі словаў. У той момант, калі я перадавала хлопцам перадачу, у мяне была магчымасць крыху паперекрыкавацца са Змітром Дашкевічам. Я паспела спаведаць, што ў нас быў пікет учора, што Людвісі Атакулава хутка акажацца ў іх гасцях, што ёй прысудзілі 10 суток кары, што наш Дашкевіч безумоўна расстроіўся, і словы нашы пачулі гаспадары з дзяжуркі тут, на што мяне выкінулі як сабачонку і сказалі, што перадачы больш перадаваць Дашкевічу не будуць. Так жа мы паспелі перадаць інфармацію Артуру Фінкевічу, але ён знаходзіцца ўжо крыху з іншага боку, тут было прасцей. Змітір Дашкевіч і Артур Фінкевіч выйдуць на волю 14 жніўня. Іх паплечніца Людвіся Атакулава выйдзе 21 жніўня. Любоў Лунёва з Менску. А зараз да выбарчай тэмы. Сёння Герт Генріх Арэнс, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю. На ёй быў Владзімір Глот. Амбасадар Арэнс паведаміў, што аснову місіі складаюць 15 міжнародных экспертаў, 13 з якіх ужо прыбылі ў Менск. Роўна праз тыдзень з'явіцца яшчэ 41 чалавек. Яны раз'едуцца па рэгіёнах. Зроблена заявка і на 300 кароткатэрміновых назіральнікаў, якія прыбудуць за некалькі дзён да галасавання. А сам амбасадар Арэнс пачаў працаваць з учорашняга дня. За гэты час ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай, лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам, паразмаўляў праз тэлефон з першым намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. Ніякіх ацэнак сітуацыі ў Беларусі кіраўнік місіі назіральнікаў ОБСЕ не даваў. Я хотел бы одразу отзначить, что выборы 2008 года в Беларуси мы будем оценивать независимо от того, как проходят выборчие процессы в других странах. Мы находимся на самом початку выборчей гонки, и тому не чекайте, что я готов комментировать некие выники працы уже зараз. Спадару Арэнсу нагадали, что одночасово с назиральниками ОБСЕ у Беларуси працуют и назиральники АДСНД. Звычайна, на постсавецкай прасторы іх ацэнкі выбарчага працэсу прынцыпова адрозніваюцца. Амбасадар Арэнс сказаў, што колькасць назіральнікаў ад абедзвюх міжнародных структураў будзе прыкладна аднолькавай. Я хотел бы отразу сказать, что у нас сябровские отношения помеж нашими миссиями. Я сустракался со спадаром Рушайлом, а сёлета в Армении со спадаром Лебедевым. А что тычется выников, дык кожная миссия отказная за то, что она кажа. На прэсавай канферэнцыі кіраўніка назіральнікаў АБСЕ пабываў Владзімір Глот. Тым часам выбарчая кампанія працягваецца. 13 жніўня павінна завяршыцца фармаванне участковых выбарчых камісій. Па-ранейшаму патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты збіраюць подпісы выбарцаў у сваю падтрымку. А з 19 жніўня акруговыя выбарчыя камісіі пачнуць рэгістраваць кандыдатаў у дэпутаты. Рэгістрацыя закончыцца 28 жніўня. Кандыдатам у дэпутаты застанецца месяц на агітацыю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Наведнікі форуму «Свабоды» сёння працягваюць абмяркоўваць вайну на Каўказе, выкладаць свае меркаванні, спрачацца паміж сабой, разважаць пра магчымыя наступствы вайны для Беларусі. Агляд допісаў падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Наведвальнік Дэліріум лічыць, што ў канфлікце адназначна вінаватая Грузія. Маніпуляцыя свядомасцю, якую актыўна практыкуюць Саакашвілі і заходнія ды празаходнія СМІ, пакліканая адцягнуць увагу ад відавочных рэчаў. Вайну распачала Грузія. Расія не проста мела права абараняць сваіх грамадзян, а гэта бадай усё насельніцтва Асетыі, яна была абавязаная гэта зрабіць. Калі ўжо праводзяць паралелі з Чачнёй, у ролі апошняй сёння выступае Асетыя, а не Грузія. Вы лічыце, права на самавызначэнне маюць усе нацыі альбо некаторыя, у сэнсе тыя, якім гэта дазволіў дзядзя Буш? Кастусь з вайны на Каўказе робіць выснову: Беларусь павінна ісці ў НАТА. А Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць рускіх? Беларусь, ЗША, Украіна, а можа Нямеччына? Падзеі ў Грузіі паказваюць, што ёсць толькі адзіны гарант міру ў Еўропе – НАТО, таму мы павінны туды ісці. А Мікола з Літвы прапануе меры, якія варта зрабіць міжнароднай супольнасці, каб спыніць Расію. Тут дапаможа толькі арышт расійскага стаб-фонда ў банках ЗША, Еўразвязу, спынення закупак нафты і газу краінамі Еўразвязу. Праз 3 месяцы яны ўсе зразумеюць, а так за Грузіяй захопяць Беларусь, бо Лукашэнка здуру наставіў расійскіх генералаў камандаваць сілавымі структурамі рэспублікі. Віталік з Менску і Фрабел працягваюць на форуме свабоды сваю спрэчку, якую пачалі некалькі дзён таму. Віталік. Паважаны, гісторыю Беларусі я ведаю лепш за цябе. Але ж за сваёй нянавісці к Расіі ты не бачыш праўды. Я, ў адрозненне ад цябе, быў у Абхазіі і чуў, як мясцовыя жыхары распавядалі пра разню гамсахурдзійскіх грузінскіх бандытаў. А цяпер гэта саакашвільскія бандыты. Фрабел адказвае Віталіку. Калі ты лепш за мяне ведаеш гісторыю Беларусі, дык адкуль у цябе такая павага да Расіі? Мо ты паспрачаешся з БНФ, з пазняком, мо яны падтрымаюць цябе. Лявон з Гомеля піша пра імперскае мысленне расейцаў. Расія дэманструе ва ўсёй красе цынізм свайго стаўлення да гэтак званых новых незалежных дзяржаваў. Імперскае мысленне глыбока сядзіць у галовах старэйшых братоў, і тут Пуцін трапляе ў самую кропку сваімі паводзінамі і ваеннымі дзеяннямі. Божа, дапамажы Грузіі. Гэта быў форум свабоды. А сёння ў Вільні актывісты Маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэш ад Грузіі». Грузія павінна быць свабоднай. Учора аналагічная акцыя прайшла ў Варшаве. Фотарэпартаж з пікету ў Вільні на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжа свабоды». Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Сённяшняя перадача прысвечаная ваеннаму канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне, а таксама каментуюць дзеянні Расіі і Грузіі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Галоўная тэма тэлефанаванняў нашых слухачоў – ваенны канфлікт у паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне спыніць аперацыю, як ён выказаўся, па прымусу грузінскіх уладаў да міру. Сёння ж абхазскія войскі пачалі выцісняць грузінскія вайсковыя аддзелы з верхняй часткі кадорскай цясніны. Слухачы свабоды пра ваенны канфлікт. Расія асуджаць у дадзены момант мы не маем падстав. А вось Саакашвілі, к чаму імкнуўся, тое ён і атрымаў. Саакашвілі ніколі не быў дэмакратам. Ён такі ж самы папуліст, як і Александр Ігоравіч. І аб гэтым ведае Вашынгтон і Брусэль. Но яны імкнуцца расшывіць сваё влияние на постсавецкім пространстве. І гэтым самым также правакуюць Расію на такія паводзіны. Івацевіч Станіслав. Путін абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў распальванні халоднай вайны. Няўжо Путін так хутка забыў сваю мюнхенскую прамову, ад якой якраз халоднай вайной і палыхнула? Менавіта тады ўвесь свет вымушаны быў насцярожана ставіцца да Крамля. І вось Масква ад халоднай вайны перайшла да гарачай вайны, напала на дэмакратычную Грузію. Вельмі небяспечна быць суседкай гэтай агрэсіўнай усходняй імперіі. Заклікаю усе краіны удзельніцы Алімпіяды ў Пекіне адзін з дней Алімпіяды абвясціць днём салідарнасці з Грузіяй. Ілля Копыл. На тэму вайсковага канфлікту ў паўднёвай Асетыі мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні. хочет осетиной отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться. Предателями грузинских народов я считаю Багапша и Кокойте. Они превратили грузинские земли в российское волчье логово. Российская армия на территории Грузии защищает отнюдь не российских граждан. Президент Грузии предлагал Багапшу и Кокойте несколько вариантов мирного решения независимости Южной Осетии и Абхазии. Но продав свою душу России, эти два человека напрочь отказывались от всех предложений, тем самым спровоцировали силовой вариант. А путинская Россия только этого и ждала. Напившись вдоволь чеченской крови, решила попробовать грузинской. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукау на працу Радио Свобода. Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.